Guns N' Haters, ja tornem a estar aquí a la 100.0 FM, Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Guns N' Haters aquí per enganxar amb bona música. Jo aquí el Gerard, bona nit. Bona nit, un dimecres més. Bona nit, Guns N' Haters, aquí un dimecres més, un servidor Albert, entre vosaltres. Però bueno, Gerard, Franqui, Albert, fotem-li canya a Tarragona i espereu-vos que avui trepitjarem l'esgai. Sí, gent, també, a part d'això de que ja direm algun comentari d'aquests de l'esgai que hem dit aquesta setmana de les perruqueries catalanes, ja ho direm. I bueno, no deixem de recordar doncs el gran desastre que s'ha produït aquí a Haití. Déu-n'hi-do, xecs, no cal dir res més. Amb les imatges que ja veieu a tot arreu, ja ens quedem al·ludits. Però bona gent, obrirem aquí la secció de notícies. Doncs ja ens adrecem aquest dijous dia 21 al Rude Club. Doncs hi haurà una mica de Garage Punk Live Show amb els Fucking Bollocks i els Twisted Nails. I després hi haurà el Big Day Reggae's, on celebraran els aniversaris de l'Àgat, la Neus i l'Ali. I això serà a partir de les 11:30. El concert d'abans, de 9 a 11 i mitja, 5 euros a guixeta, i després ja gratis. Ja deixem el dijous, ens fotem a divendres dia 22 al Tupaquito. Hi haurà mestissatge amb la DJ Ila, resident de la Sala Cau, i al mateix lloc en dissabte hi haurà en reggae el senyor Sheriff, cantant del grup de Doctor Calypso barcelonins. Això sempre de 11 a 3 de la nit, gratuïtament, ahir al Tupaquito, a la Via de l'Imperi Tarragona. I bueno, i els companys de Barcelona, els The Cabrians, doncs els tindrem divendres 22 a l'Estartit, en gran show Sala Mariscal, que tocaran amb ells els Gitano de Balaguer i DJ La Otra Orella. A partir de les 10 i mitja de la nit, Sala Mariscal de l'Estartit, 8 euros. Però bueno, ja en fotrem aquí el primer tema, aquest tema de Winston Groovy, Please Don't Make Me Cry. And when I l'Albert ens dirà doncs, com contactar aquí amb nosaltres per guanyar-vos el nou recopilatori d'aquí de Guns N' Roses, la festa de Guns N' Roses del 2009. Doncs mira, podeu trucar aquí al 2500. Tan fàcil, que sí, Albert? El 977-2500. I demanar un temilla, el que més vulgueu, i nosaltres, doncs, si el tenim, us el posarem, i si no, doncs, prendrem nota, el pròxim dia, doncs, deleitarem les vostres orelles, posant-lo. Doncs ja l'heu sentit bé, només, mira, és que és agafar el telèfon, trucar i fer gratis, i de què més? La ràdio que més enganxa, Guns N' Roses. Però bueno, seguirem aquí amb les noticietes. Hem de dir que les gironines Pepper Potts no paren de guanyar premis. Han guanyat el millor disc català, bueno, en altres llengües, pel seu últim disc, Now. Els donen l'enhorabona i també estan doncs, nominades als premis Pop Eye, també pel millor disc, per millor grup nacional. I també els barcelonins Soweto amb la categoria com a grup nacional de música negra. Doncs xecs, a veure si doncs guanyeu. Doncs bueno, li fotem. I això es pot votar a algun lloc o què? Doncs sí que aquí, mira, sí, podeu votar a 3w.premiospop-eye.com i feu la vostra votació. Així que Guns N' Roses ficarem Soweto i Pepper Potts. Però bueno, us deixo aquí amb un tema, Frankie, diria que la podries incloure amb el teu apartat de fricades. Sí, sí, ja la tinc, la fa, no sé qui la fa, però la tinc, los mismos, no, un grup d'aquests, los mismos o los... Pues escolteu el cantant aquest dels Slickers, sembla que o vagi borratxo o s'hagi fumat un canotàs, es diu el tema Hola Di, Hola Da. Said to Molly, girl, I like her. Male! Male! Male! Male! Male! Doncs seguim aquí a Guns N' Roses després d'haver escoltat aquest disc de... aquesta cançó de... ¿Quién es Lakers, no? Obla Bli, Obla La. ¿Es Lakers o es Likos? Es Likos. Es Lakers. No són es Lakers, això. No, no, es Lakers. Són aquests. Jamaican. Ah, sí? No els havia sentit mai, doncs. Es Likos. Jo tampoc. Es Lakers. Licor. Ja parlant, ja pensant en el licor, eh? Es Likos. Es Likos. Es Likos. No, no, es Lakers. Slickers, va, doncs ara us escoltareu una cançó de Granadians que la setmana passada jo us ho vam dir, però com no ho sabia ben bé, avui el Gerard ha portat la informació. I Granadians l'any passat, segons la revista Mondo Sonoro, va ser escollit com a millor disc de l'any andalús, millor disc de l'any andalús de l'any 2009, pel disc Donde Ningún Hombre Ya Jamás, un àlbum que va publicar Dick Lator, que va sortir el 2009, el gener del 2009 a la venda, i que es va acabar i van reeditar a mitjans d'any. I bé, escoltarem una cançó d'aquest disc que es diu Déjame Intentarlo. Aquí Reggae Sideral amb els Granadians. Amb Guns N' Roses. Déjame intentarlo. Puede Ganjanaiters, seguim aquí amb les nostres noticietes. Bueno, ja estem aquí a quasi a prop. Bueno, encara no, encara queda per meitat de programa. Pues bueno, des d'aquí de Ganjanaiters podem dir de que enhorabona, amiga Rudit, per la quarta temporada que començaràs amb Blue Beats d'FM, de Ràdio Rubí. Ràdio de que és 99.7 de l'FM, sempre els dissabtes de 8 del vespre fins a les 9 de la nit. Si voleu doncs dir-li alguna cosa, 3W, Ràdio Rubí, FM, rudit69.podomatic.com, el podcast, i també té Facebook. Doncs bueno, enhorabona, Rudit, podem dir que en la seva trajectòria de ràdio doncs s'ha entrevistat a Gary Crosby i Kevin Robinson de Jazz Jamaica, Desmond Dekker, quan encara estava viu, Paul in Black, The Agrolites, The Agronauts i Tokyo Ska Paradise Orchestra, i etc. Aquests més els noms que més criden. Pues bueno, enhorabona, Rudi, que segueixin per molts anys, aquí Ràdio versus Ràdio. No, des de anys en anys ja dediquem una cançó, no? Clar. Doncs li tirarem aquest tema de Bruce Ruffin, aquest Everywhere, Everyone, del The Best of Bruce Ruffin, que s'adreça del 67 fins al 71. Everywhere, Everyone, Ganja Nights. Ganjanaiters, doncs estem aquí per llançar aquest comunicat cap als grans fenòmens d'aquest país, són els Sky. Qui coneix els Sky? Doncs qui estigui fins als collons, doncs sabrà què és l'Sky. Doncs bueno, tots músics, tots, escolteu, que això de fer cobrar les perruqueries, atenció, 50 metres quadrats, 6 euros mensuals, i els locals de 100 metres quadrats, 12 euros mensuals. Sí, sí, jo animo a qualsevol perruquer que estigui escoltant, que estigui patint aquesta burrada, que s'animi a trucar al 977-2015-00 i digui tot el que pensa d'aquesta animalada que ens estan fent en la pura crisi que estem ara mateix, que no paren de posar-nos el peu al coll la puta ministra aquesta dels collons. És que a on... Això a on s'ha vist, això de que en una perruqueria que des de sempre, tio, que s'ha escoltat música, tio, de la ràdio, de qualsevol, doncs que ara aquesta gent, com la crisi també afecta doncs a la gent que no para de guanyar calés, perquè això de l'Sky, doncs ja ho sabeu, amb tots els seus músics, amb el seu Ramoncín, Gran Ramoncín. Enorme. Don Ramoncín, a lluitar contra la pirateria, cabrón. Doncs te'n vas a Somàlia, cabrón. Doncs mira, tios, llancem aquí un tema, Frankie, perquè ja estem ja... Sí, doncs pues, escoltarem una cançó que aquest home no s'hauria de pagar res, perquè ja està mort. No, no, però no t'ho perdis, a veure si a la llarga també faran pagar les ràdios. Home, la ràdio ja paguen, eh? Sí, però home, nosaltres... Són les ràdios, són pau, totes les ràdios paguen a les putes gais. Però nosaltres, això de ficar en cançonets... Som anarquistes musicals, nano. No, i les discoteques sou que també paguen. També. Bueno, nosaltres no. I ara saps que volen ficar... Què volen ficar? Els DJs que els treguin una llicència per poder punxar, caga-t'hi. Vull dir que s'acabarà ganjant aïs, DJ, eh? Perquè jo una llicència no me la trec. Jo tampoc, eh? Però bueno, va, escoltarem una cançó de... Ara que podem, l'escoltarem. De Billy Dice, que es diu Undying Love. A partir d'ara, quan te'n vagis a tallar-te el cabell, doncs has de portar la música original. Ja no pots portar res gravat, perquè si no te sancionen gent. Així que, a partir d'ara, a rapar-se tots a casa, com fem sempre. Ai, ai, ai! Home, no, que si els demos curro els perruquers. No, qui vulgui anar a la peluqueria ja ho sap. Lliure. Les gai... Els skinheads no anem gaire a la peluqueria. Ja. Som autosuficients. A nosaltres no ens afecta. Però bueno, seguirem aquí amb les nostres noticietes i ja avançarem aquí al cartell d'aquest any del Root Cat Festival. Això s'adreça el 27 de març a la sala Mirona de Salt, Girona. Però bueno, a part d'això, com també hi ha el dia 26, divendres, l'acabament del festival Black Music Festival, també que es fa a la sala Mirona Salt, doncs primer direm què se fa el divendres 26 i el que costa per cada entrada. Doncs hi ha els Escatalà, doncs fent el primer concert de la seva gira de 25 anys d'història. Atenció, Escatalà, i tindran de taloners també els barcelonins de Kinky Cocos. Preu anticipat 12 euros, preu a taquilla 15 euros, això doncs a l'online warm-up. A la venda, també la podeu comprar també al Daily Records de Barcelona i al Batabat de Reus. I bueno, ja ens adrecem ja al festival Root Cat, perquè l'altre és el Black Music. Doncs atenció, primer concert, i des de fa temps que van deixar l'escena els californians, atenció, Hepcat. Atenció, Hepcat, els tornarem a veure, atenció. Primer concert de gira europea, que també hi haurà per a completar el cartell, els francesos Aspo, molt bons, una cantant molt bona, de negre que és, una veu que te cagues. També van fer de banda de, en pau descansi, Alton Ellis. També des d'Itàlia, Mr. T-Bone and the Young Lions. Doncs fotent així, ska, jazz clàssic, rocksteady. També molt bons, que els hem vist al Root Cat de Barcelona, al Rude Club, perdó, del carrer Almogàvers, de Delegators, de Londres. Qui coneixem allí, doncs tenim Teddy Dos Dedos, teclista també de la banda Los Granadians. I bueno, des de Barcelona també hi ha els The Thorpedians, que diuen que presentaran el seu nou disc. I bueno, i ja per acabar, doncs, els DJs residents del Rude Club de Barcelona, Black Steady Crew, per amenitzar entre grup i grup i per acabar de rebentar-nos amb una gran nit que esperem que sigui. El Black Steady, aquest és el Figue o no? I don't know. Sí, Figue en Rudeteo, no? Ah, doncs sí, sí. Doncs sí, gent, doncs què us sembla el cartell? De puta mare, em sembla. Això de tornar a veure els Hepcat, no worries, tio. I es català el dia abans. Déu-n'hi-do, sempre hi ha nivell, sempre a nivell al Roder. Doncs que en sapigueu que sí, Guns N' Roses està a totes, i estarem allí per fer la crònica després del festival ara que ens fotrem. Però bueno, doncs fotem aquí un altre tema per acabar, de Delegators, a Marawaka's Night. Que no sabem com se diu, però s'hem deixat la caràtula a casa. Bueno, Marawaka's Night. És la dos de la demo aquesta que tenen. Fòligues, tu. Doncs seguim ja l'última notícia del programa d'avui. El dia 1 de maig toca Madness a Múrcia, un festival que es diu Festival Estrella Levante. I això, toca per als catalans, ai, els catalans, Madness ja, o perquè els més, tots els altres són Dofusbers, diguem, i coses d'aquestes rares. Però bueno, si us interessa, busqueu per internet Festival Estrella Levante i us sortirà l'entrada per un dia, que és el dissabte 1 de maig, que és quan toca Madness, val 25 euros. I això. I bé, escoltarem una cançó de Madness, que és One Step Beyond, però versió en castellà, Un Paso Adelante. Y fíjate en esto, el sonido más marchoso y facilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes, escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rockañero de Madness. ¡Un paso adelante! Doncs seguirem aquí a la 101.0 de FM de Ràdio Sant Pere i Sant Pau, Ganja Nights. Doncs bueno, anirem recordant també doncs, aquí al nostre blogspot, ganjanights.blogspot.com, on podreu escoltar sempre els programes en diferit, quan us doni la gana. Si no, si el voleu escoltar ja directament, ja en directe, online cada dimecres de 10 a 11 de la nit, doncs també a la pàgina web de radiospsp.com de Sant Pere i Sant Pau, doncs us podeu escoltar des de qualsevol lloc del món online. I bueno, també ja ho sabeu, com ens us ha dit el nostre company Albert, el 977-2015-00. Fins a la Xina també. Fins a la Xina. Estàs allà a la muralla. Doncs també, doncs, 977-2015-00, només trucar ja us guanyeu. Hi ha un recopilatori de Can Genets 2009 i podeu dir qualsevol cosa i sobretot doncs, que us dediquem a qualsevol cançó que vulgueu. I bueno, i el nostre MySpace doncs, que està allà abandonat, canjanets.com/MySpace. MySpace.com/canjanets. Ho ves tan abandonat que el diem malament. I bueno, el nostre Gmail, 3 dobles baixes, canjanets. Ganjanets@gmail.com. Ganjanets@gmail.com. I que escolta escoltarem ara? Doncs escoltarem aquí un tema dels Hot Tops, un recopilatori dels Sogging Go Time, de Trojan Rarities Unrealized, del 67 al 70, Give It To Him, Hot Tops, Ganja Nights. Bueno, bueno, Ganja People, i aquí seguim a Ganja Nights amb bona música. Doncs ara us hem portat aquí un temilla del cofre del senyor Frankie Nero, un temilla del senyor Bobby Aitken, un temilla de l'any 66-67. Doncs que hem triat aquí, a veure què tal us sembla. Bueno, mira, us puc dir aquí que a la guitarra estava el Winston Green i a les bateries estava el Vincent White. Per si algú els coneix. Bueno, Lloyd Adamson and the Caribbeans, a Secret. A veure, Frankie, quin secret que ens tens aquí aguardats? Un amic aquí pels Ganja Nighters. Vinga, endavant aquí a Ganja Nights. And Ganjanaiters, ja podem dir també que ja està confirmada la següent festa de Ganjanaiters and Friends al Bar Groove. Això serà el 20 de febrer, dissabte, i tindrem, doncs, com a representant de Ganjanaiters, tindrem el nostre gran home peix, Judge Might, David de Rubí, Botijo Futbol Club. I ja, bo, tio. I ja com a convidats, doncs, tindrem a la nostra Laureta de Reus de Tal Cover Ràdio Alcover, Tal Cover, doncs, que ho sabeu, de que això es fa cada dimarts a les 9 del vespre fins a les 10, que ara mateix 107.1 de la FM, DJ Luna, per tots vosaltres. I també tindreu també a Tony Root, Tony Letran, també de Tal Cover, també de Taxa Reggae Sound Sistema, que ens fotrà també, que ell també té els seus soldis a la butxaca. Doncs tot això des de les 11 de la nit, com sempre, fins a les 3 de matinada, carrer Cervantes, número 4, al Bar Groove del senyor Ferran, Ganjanaiters and Friends. I també, però abans punxem a Barcelona, no? El dia, quin dia? 20, és que no, ni ho sé, el dia 29... Divendres 29, al Jamrock, no? Al Jamrock de Barcelona, això està a prop de la plaça Espanya. Doncs tindrem, a part del Undertaker Selecte, el nostre Yardos. Ara tenim el senyor Franquinero. Senyor Franquinero. Un amic del llarg. Hartigans. Bueno, estaran de Hartigans. De Hartigans Power. I representació de Ganjanaiters també a Barcelona. Hi haurà Frankie Nero, Great Alice, Early Albert i tu. Un servidor del Newton de la Waka. I el David també, potser. Bueno, això i ja... potser Judge Might, ja es veurà. Ja ho veurem. Però estarem allí a Ganjanaiters el dia 29 de gener a la sala Jamrock, a prop de Plaça Espanya. I ara escoltarem una cançoneta, no, Gerard, de Hoppet on Lewis. Doncs sí, fotrem aquest tema. Li dedico pel meu central de dades, que li agrada molt aquest Hoppet on Lewis. Doncs aquest tema, Proud Mary. Might have been. doncs ja, ficarem l'últim tema abans de meter el convulset. El nostre company Fosqui. Però bona gent, deixem aquí ja ens despedim fins a la setmana que ve. Sí, que la setmana que ve tindrem entrevista amb Extracto de Lúpulo, no? Així que hi haurà programa especial, saps? D'Extracto de Lúpulo, aquí, grup de Tarragona. De Punky. De Punky. I bueno, xecs, doncs aquí és 101.7 FM, Radio Sant Pere, Sant Pau, Can Genet per servir-vos. Fins al pròxim dimecres. Bona nit. Bona nit, Reganaiters, i somieu en alto en Elis, sobretot. Vinga, que descanseu.